października. Właśnie mija godzina 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Przedszkolak dźgnięty nożem na ulicy w Poznaniu zmarł w szpitalu. Napastnik jest w rękach policji. Polityczne konsultacje u prezydenta nieprędko. Prezydencka minister mówi, że zaproszenia nie zostały jeszcze wysłane. Ukraińska armia potwierdza, że użyła amerykańskich rakiet ATACMS w wojnie z Rosją. Nie żyje pięciolatek zaatakowany nożem na poznańskim Łazarzu. Do ataku doszło około godziny 10. Grupa przedszkolaków szła na wycieczkę na pocztę. W pewnej chwili do dzieci podszedł mężczyzna, który dźgnął nożem pięciolatka. Ranny w klatkę piersiową chłopiec zmarł w trakcie operacji. Mówi profesor Przemysław Mańkowski ze szpitala imienia Karola Jonszara w Poznaniu. Walka była z góry nierówna. Pięcioletnie dzieciątko ma bardzo mało krewki, a uszkodzenia dotyczyły głównych naczyń, więc po prostu krew nie krążyła w krążeniu i dlatego tak to wszystko wyglądało. I jest to bardzo smutna wiadomość, bardzo dramatyczna. 71-latek, który śmiertelnie ranił chłopca, został zatrzymany. Motywy ataku mężczyzny nie są znane, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Jest on w tej chwili w trakcie badań medycznych. Jest to standardowe badanie osoby zatrzymanej. Po otrzymaniu opinii medycznej zostanie on przewieziony do komisariatu Poznań-Grunwald, gdzie będą przeprowadzane dalsze nasze działania. Policjanci nie mają informacji, by mężczyzna znał chłopca. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka powiedziała, że obowiązkiem kancelarii prezydenta jest tonowanie nastrojów po wyborach. W programie pierwszym Polskiego Radia odniosła się w ten sposób do wyzwania lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, by prezydent przyspieszył procedury związane z powierzeniem misji tworzenia nowego rządu. Trudno mówić o wielkim przyspieszeniu, kiedy wybory były 3 dni temu, a PKW podała oficjalne wyniki wczoraj, mówiła Małgorzata Paprocka. Należy też na tę kwestię patrzeć tak czysto prawnie. Są terminy konstytucyjne, one są nieprzekraczalne również przez prezydenta, ale teraz do pierwszego posiedzenia powinno dojść w ciągu 30 dni od wyborów, czyli maksymalnie do 14 listopada, ale kalendarz konstytuowania rządu musi się również nakładać na kadencję parlamentu. No jeżeli by za każdym razem były skracane te terminy, to za chwilę by się okazało, że kadencja pomiędzy kilkoma sejmami skróciła się z 4 lat do 3,5, czego też konstytucja do tego absolutnie nie zachęca, więc tutaj myślę, że daleko jednak idący spokój należy zachować. Prezydencka minister dodała, że naturalnym elementem tych procedur są konsultacje polityczne, ale prezydent nie wystosował jeszcze zaproszeń do partii, które dostały się do parlamentu. Konfederacja zapowiada, że jednym z pierwszych projektów, jaki złoży w nowym Sejmie, będzie ustawa o dobrowolnej składce ZUS. Poseł partii Michał Wawer zapowiedział, że będzie to test dla nowej koalicji rządzącej. Projekt ustawy o dobrowolnym ZUS-ie Konfederacja ma gotowy od lat. W poprzedniej kadencji nie mogliśmy go złożyć, bo nie znalazło się 4 posłów, którzy by się pod nim razem z nami podpisali. Teraz będziemy mieli zdolność, żeby złożyć go samodzielnie i na sali plenarnej Sejmu rozliczymy polityków wszystkich pozostałych partii z tego, czy rzeczywiście popierają dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, tak jak obiecali w kampanii, czy oszukali swoich wyborców. Konfederacja proponuje, by każdy przedsiębiorca mógł wybrać, czy chce przekazywać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Władze w Kijowie potwierdziły pierwsze użycie przez ukraińską armię amerykańskich rakiet ATACMS. Ukraińcy za pomocą tych pocisków uderzyli w rosyjskie lotniska wojskowe w okupowanym Ługańsku i Berdiańsku. Zniszczyli tam m.in. co najmniej 9 rosyjskich śmigłowców szturmowych. Według ekspertów rakiety mogą istotnie zmienić przebieg wojny, ale Ukraińcy muszą ich mieć dostatecznie dużo. Według informacji zachodnich mediów, Waszyngton przekazał na razie Kijowowi 20 rakiet ATACMS z zastrzeżeniem, że nie będą one użyte na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak zaznaczył na antenie telewizji 1+1 ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk, atak na lotniska to poważne uderzenie w Rosjan. Jednak Ukraińcy, aby zwyciężyć, muszą za pomocą ATACMS-ów niszczyć logistykę wroga. Tutaj kluczowa jest przeprawa na Krym. Aby naprawdę zmienić bieg wojny, potrzebujemy kilkuset takich rakiet. Najbardziej istotne byłoby za pomocą zmasowanych ataków rakietowych zniszczenie Krymskiego mostu, bowiem to przez ten most dostarczane jest 90% zaopatrzenia na półwysep. ATACMS-y, które otrzymała Ukraina, zdolne są razić cele na odległość 160 kilometrów. Paweł Buszko, Polskie Radio. To atak hybrydowy. Tak minister spraw wewnętrznych Litwy mówi o mailach o podłożonych ładunkach wybuchowych w szkołach i instytucjach państwowych. Chodzi o wiadomości, które od ubiegłego tygodnia wysyłane są nie tylko na Litwie, ale też na Łotwie i w Estonii. Od ubiegłego piątku groźby o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych otrzymało już kilka tysięcy instytucji oraz placówek oświatowych na całej Litwie. Celem tych ataków cybernetycznych jest destabilizacja społeczeństwa oraz wywołanie paniki i podważenia zaufania do instytucji publicznych, powiedziała minister Agnė Bilotaitė. Możemy śmiało stwierdzić, że to część wojny informacyjnej przeciwko Litwie. Litewskie władze od kilku dni apelują o spokój, kontynuowanie nauki i pracy oraz wzywanie policji w przypadku, jeśli w budynkach zauważone zostaną podejrzane przedmioty. Służby policyjne poszczególnych państw aktywnie współpracują w celu odnalezienia sprawcy. Szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego potwierdził, że ataki są powiązane z Rosją. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gorsza pogoda dzisiaj na północy i na północnym wschodzie, bo tutaj zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami może przelotnie popadać, a na północnym wschodzie nawet zagrzmieć. Za to na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe, czyli dość pogodnie. Szkoda, że to słońce, którego nie brakuje, niestety specjalnie nas nie ogrzewa, bo dziś maksymalnie od 8 na północnym wschodzie do 13 w centrum na południu-zachodzie i nad morzem. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Sześć minut po godzinie 14. Zapraszam na trzecią godzinę Trójki. Do trzeciej opowiem Państwu m.in. o festiwalu zorientowanych, który rozpoczyna się właśnie dziś. Do kogo jest skierowany? Jak orientować się w tym festiwalu? O tym na pewno Państwu opowiemy. Zapraszamy serdecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. Knocks me down and down and down. Trójka do trzeciej. Teraz zabieramy Państwa do Krakowa, dokładnie do Muzeum imienia Emeryka Hutena Czapskiego. To jest miejsce wyjątkowe. No przede wszystkim to jest Narodowy Skarbiec, gdzie przechowywane są no, prawdziwe skarby, najcenniejszy zbiór polskich monet i modeli i medali. Naszym gościem jest kurator wystawy, pan Mateusz Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie, jakby mógł nam pan opowiedzieć dwa słowa na temat Emeryka Czapskiego. Skąd u niego zamiłowanie do tego, żeby zbierać monety, medale, no i generalnie te wszystkie eksponaty, które dziś możemy podziwiać? No, Emeryk Huten Czapski to jest najwybitniejszy kolekcjoner, polski kolekcjoner, numizmatyk przy okazji, bo nie tylko zbierał, ale opracowywał te swoje zbiory, a tą numizmatyką z monetami przede wszystkim zainteresował się już w wieku takim młodzieńczym, kiedy miał lat kilkanaście. Co było przyczyną zwrócenia uwagi właśnie na monety, medale, tego nie wiemy, ale bardzo wcześnie zaczął i do ostatnich dni swojego życia monetą, medalą, a także w mniejszym stopniu banknotom poświęcał mnóstwo czasu, mnóstwo serca, uwagi i bez wątpienia to była najważniejsza część jego życia, mimo tego, że pełnił też funkcje bardzo poważne na dworze carów rosyjskich. No, także był to osoba wyjątkowa, która potrafiła i pasję, i swoje obowiązki różnego rodzaju, i także rodzinne względem żony, którą niezwykle kochał, i dzieci podzielić w porówno i na każdym tym polu spisywał się znakomicie. No, ale numizmatyka to jest to, z czym najbardziej Emeryk Huten Czapski jest kojarzony i zbiór przechowywany w Muzeum jego imienia w Krakowie. Proszę powiedzieć, bo no, zakładam, że musiał pochodzić z bardzo majętnej rodziny, bo to nie jest tanie hobby. Mało tego, szukając trochę informacji na temat i tej kolekcji, i samego Emeryka Czapskiego, znalazłem taką informację, że w pewnym momencie on nawet zbudował specjalny pawilon do tego, żeby eksponować to, co udało mu się zebrać. No, nie można powiedzieć, że pochodził z biednej rodziny. To zdecydowanie z Koligaconej z Radziwiłłami, więc posiadał ogromne połacie ziemi. Kilka miejscowości wchodziło w skład tak zwanego klucza, którym zarządzała jego rodzina. No też urzędy, które sprawował, zapewne dostarczały mu dochodów, które pozwalały mu, można powiedzieć, w niemal nieskrępowany sposób tę kolekcję tworzyć, rozbudowywać, chociaż o Czapskim we wspomnieniach znajdujemy takie informacje, że on nie lubiał przepłacać, że się o każdy grosz czy rubla, bo to były tamte czasy, czy później o Florena Austriackiego targował i rzeczywiście w momencie podjęcia decyzji o przeprowadzce ze Stańkowa, spod Mińska Białoruskiego do Krakowa, poza zakupieniem pałacyku Czapskich przy ówczesnej ulicy Wolskiej, zadecydował o dobudowaniu do niego niewielkiego, ale bardzo nowoczesnego, jak na tamte czasy, pawilonu muzealnego, którym w oryginalnym XIX-wiecznym jeszcze wystroju możemy podziwiać do dzisiaj. A proszę powiedzieć, jaka była historia tej jego kolekcji, bo no, bardzo ważna informacja, ona przetrwała II wojnę światową, a to w sumie dość wyjątkowe. Wyjątkowa, rzeczywiście to jest jedyna kolekcja numizmatyczna tej rangi, jeśli chodzi o Polskę, która przetrwała II wojnę niemal bez światła. Wszystkie pozostałe, czy to Muzeum Narodowe w Warszawie, czy prywatne, jak kolekcje Zamojskich, czy kolekcja krakowska rodziny Potockich, one przepadły albo zostały zniszczone przez okupantów, albo zostały rozkradzione w czasie wojny, albo tuż po wojnie, tak jak także kolekcja Czartoryskich, gdzie całe złoto zostało rozkradzione, bo to złoto padało ofiarom jako pierwsze. A kolekcja Emeryka Huten Czapskiego i powiększona także o późniejsze dary, która znajdowała się w czasie II wojny światowej już w rękach Muzeum Narodowego w Krakowie, przetrwała wojnę niemalże bez strat. Jak to się stało, to było, no, trudno powiedzieć. No, nie została nawet ewakuowana w 40 1944 roku, jak wszystkie kolekcje numizmatyczne zgromadzone z całej Polski w Krakowie na Śląsk, gdzie właśnie to dzieło zniszczone zostało dokonane, gdzie zostały rozkradzione te kolekcje, a kolekcja Czapskiego została w Krakowie, została w Pałacyku Czapskich i no... To było to zrządzenie losu nie do końca wyjaśnione, dlaczego tak się stało, które spowodowało, że możemy się cieszyć do dziś tą najwybitniejszą kolekcją numizmatyczną. A jakie skarby można tam podziwiać? No to najlepiej po prostu wybrać się do Muzeum imienia Emeryka Hutena Czapskiego w Krakowie. Gorąco tam zapraszamy. Zapraszał i opowiadał o tym Mateusz Woźniak, kurator tej wystawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, zapraszamy. Wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Program Trzeci Polskiego Radia. When she says she loves me. Well, you got your reasons.

Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. A wy gdzie się poznaliście? Normalnie. W pociągu. Zaczęło się od spojrzenia. Całą drogę chciałem zagadać. Zapytał, jaka będzie następna stacja. Spanikowałem. Więc to ja zaprosiłam go na kawę. Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Świętujemy 60 lat Carrefoura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz kurczak z rożna aż 30% taniej, tylko 15,99 za sztukę. Oferta ważna do 18 października. Cena przed obniżką 22,99. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 14.30, trójka do trzeciej. Warto wiedzieć, co słychać w kulturze. Wszystkie informacje niezbędne zebrała dla Państwa Małgorzata Łukowska. Uśmiechnięty i pełen pozytywnej energii Kazik podziękował swoim fanom za życzenia i słowa wsparcia. Nagranie wideo umieścił na swoich mediach społecznościowych. Lider kultu kilka dni temu gorzej się poczuł i trafił do szpitala. Pozostali członkowie zespołu poinformowali, że w związku z tym pechowym wydarzeniem ich najbliższe koncerty w Hamburgu i Berlinie zostały anulowane. Na szczęście tylko chwilowo, bo członkowie grupy już zapowiadają, że jak tylko Kazik poczuje się lepiej, to szybko wrócą na scenę. Trzymamy więc kciuki i życzymy Kazikowi dużo zdrowia. A teraz muzyka poważna. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus kończy już świętowanie swojego 55-lecia. Jutro w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się z tej okazji wyjątkowy koncert, mówi założycielka i szefowa Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal. W programie tego koncertu znajdą się utwory kompozytorów reprezentujących nasze sąsiednie kraje. Będą to utwory Józefa Skoryka, więc Ukraina, słowackiego kompozytora Józefa Suka i koncert potrójny Ludwika van Beethovena. Mówiła szefowa Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal. A z orkiestrą wystąpią laureaci prestiżowych konkursów muzycznych. I dodam jeszcze, że do dziś Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus ma na koncie ponad 100 tysięcy minut muzyki, ponad 50 wydawnictw płytowych i setki transmitowanych na antenie koncertów. Rekordową frekwencję w polskich kinach odnotował nasz kandydat do Oscara, film Chłopi. W pierwszy weekend po premierze obejrzało go ponad 140 tysięcy widzów. To rekordowy wynik, jeśli chodzi o nasze rodzime produkcje. Polskim filmem byli też zachwyceni uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie widownia nagrodziła go owacjami na stojąco. Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Wellmana to trzecia adaptacja filmowa powieści Władysława Reymonta. W filmie zagrali m.in. Mirosław Baka, Maciej Musiał, Sonia Bohosiewicz czy Małgorzata Korzuchowska. A na koniec jeszcze zagranica. W Frankfurcie nad Menem ruszyła 75. edycja Międzynarodowych Targów Książki. To największa tego typu impreza branżowa na świecie. Rocznie przyciąga ponad 4 tysięcy wystawców z ponad 100 krajów. W tym roku gościem honorowym jest Słowenia. Polskie stoisko również pojawi się podczas targów, a w tym roku swoją ofertę zaprezentuje na nim 47 wystawców. Zaplanowano też spotkania z udziałem Witolda Szabłowskiego, autora książki Rosja od kuchni, i będzie też promocja książki Marek Kamiński. Jak zdobyć bieguny ziemi w rok? Targi książki we Frankfurcie nad Menem potrwają do niedzieli. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide.

down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road. Za 19 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Teraz chcielibyśmy Państwu polecić festiwal Zorientowani 2023. Naszym gościem jest Sonia Szafrańska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Festiwal Zorientowani to jest czwarta edycja. Proszę nam opowiedzieć trochę więcej, czym jest festiwal Zorientowani i jakie były prapoczątki. Festiwal Zorientowani został zainaugurowany 4 lata temu i na początku był dedykowany głównie dla studentów pierwszego roku. Natomiast ta inicjatywa coraz bardziej się rozwija i w tym momencie naszym takim głównym celem jest zwrócenie się ku warszawiakom i warszawiankom i możliwość zaprezentowania im kultur krajów, które studiujemy, o których się uczymy. A no właśnie, bo nie powiedziała Pani, że studentów pierwszego roku, ale nie powiedziała jakiego wydziału. Wydziału, tak, oczywiście, Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bo to jest kluczowe. Tak jest, jak najbardziej. Festiwal w tym roku zaczyna się dzisiaj, będzie trwał od 18 do 27 października i wydarzenia będą się odbywały w 3 miejscach. W budynku Wydziału Orientalistycznego UW przy Chorzej 69 i Tynieckiej 15 przez 17 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy Dobrej 56 przez 66. No dobrze, i teraz czytam sobie, że na uczestników tego festiwalu czekają liczne atrakcje, prelekcje, pokazy, warsztaty na temat kultur Azji i Afryki. Dlaczego akurat te dwa kontynenty? No, dlatego, że to są właśnie kontynenty to są właśnie kontynenty, o których się uczymy, o których jesteśmy uczeni. Są to kultury, które dla nas, Polaków, są może mniej znane, tym niemniej, a może nawet tym bardziej ciekawe. W związku z tym szczególnie mamy nadzieję, że naszym tegorocznym programem zainteresujemy jak najszersze grono odbiorców, ponieważ przygotowaliśmy naprawdę, myślę, bardzo atrakcyjne propozycje. Chociażby dzisiaj o godzinie 18 odbędzie się koncert, na który jest wstęp wolny i będzie to koncert senegalskiego duetu Mamadou Diouf i Kosar, którzy zaprezentują gatunek muzyczny, który nazywany jest world music. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy mogli usłyszeć elementy muzyki etnicznej, ale też będzie tam dużo improwizacji. To wszystko będzie się mieszało z bluesem, z soulem. Także na pewno będzie to bardzo ciekawe, a przy okazji bardzo przyjemne dla ucha. Bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj o 18:00. Myślę, że powinno się to bardzo spodobać. Jeśli chodzi o tego typu imprezy, to tak sobie myślę i tak kombinuję, że akurat ta warstwa muzyczna wydaje się być dość oczywista. Czy poza muzyką możemy doświadczyć czegoś jeszcze? Nie wiem, smaków? Tak, jak najbardziej. Na wszystkich gości będą czekać degustacje. Między innymi w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się pokaz związany z herbatą japońską i degustacja. To jest takie spotkanie, na które trzeba się zapisać mailowo, ale wstęp jest oczywiście wolny. Wszelkie szczegóły dotyczące tych spotkań i programu można zobaczyć na naszej stronie internetowej orientuw.edu.pl. Również kierunek afrykanistyka razem z komunikacją międzykulturową przygotowuje degustację. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co tam będzie degustowane, ponieważ jestem iranistką i akurat będę zajmować się pokazem filmowym, ale planuję tam przyjść i dowiedzieć się też, co zaprezentują koledzy. Także myślę, że to będzie super przygoda dla osób, które wezmą udział. No, z całą pewnością, tym bardziej, że tych festiwalowych dni jest naprawdę sporo. Impreza kończy się 27. Tak, a tak jest, jak najbardziej 27, tak. Więc serdecznie polecamy Festiwal Zorientowani 2023, czwarta edycja. O tym festiwalu opowiadała i zapraszała Sonia Szafrańska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Miłego dnia. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dance. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za Zrok mnie nie wypuszcza więcej, przeszłość potrakt. przed momentem Dawid Podsiadło. Diable to piosenka, która jest w pakiecie piosenek propozycji 80. notowania listy przebojów trójki. Zachęcam do głosowania lpt.polskieradio.pl. A dziś w trójce do trzeciej to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Tomasz Miara. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.